بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورة بني إسرائيل مكي سورة دي نازل شويد ورست رسول قصص أو مكي رسول يونسنا ترتيب قرآني كي واللسم نمبر سورة دي او ترتیب نزولی کی پندوستم نمبر سورت دے عرب دری سورت دما قبر سردار پا سورت النحل کی نزول دا عذاب بیان شو مکی مشرکانو من عذاب را غلے و قحط پی اللہ تعالی راوستے ہوں نو پا سوری بن اسرائیل کی دا غیر پر اسباب بیانی دا عذاب پیولی را غلے دا اللہ تعالی دا توحید نے انکار کرے ہوں د معجزاتو نه انکار کړی او دا پیغمبر یې ویستلی او د خپلې علاقې نه د دې وجه نه چې هغې باندې عذاب راغی. دعوه د سورت ده منع د اصول اربعو نه چې هغه سبب دی لپاره د نزول د عذاب. دا څلور کارونه مه کوئ که نه د الله تعالی عذاب بر باندې راځي. د الله تعالی د توحید نه انکار مه کوئ، د معجزاتو نه انکار مه کوئ، او د الله تعالی پیغمبر مه وباسئ د خپلې علاقې نه، او دغسی استهزاء بالرسول مکوی کنه د الله تعالی عذابونه باندې مدراشی. دا داور صورت ده صورت کی سلور حصے دی. اول حصہ تر دا تفن دوستم نمبر آیات پورې بیانی، پدې کې داور توحید بیانیږي، دلائل عقلیه، دلائل نقلی، دلائل وحی دا پای کې بیانی، او بیا الله تعالی حال د بنی اسرائیل بیانی، حال د بنی اسرائیل په هغې باندې عذابونه ودې راغلي و، په هغې باندې الله تعالی کافران ولې مسلط کړي و؟ ځکه چې هغوی د الله تعالی د توحید نه انکار کړی و، فساد یې کړی و په ځمکه کې. الله تعالی په هغې باندې هغه نور څیزونه مسلط کړل. بیا د هغې تفصیل وروسته په دې آیاتونو کې په خپله راځي. سبحان الذي اسرى بعبده پاکی دا غزات لرا چی پاکی دا غزات لرا در دا هر قسم عیبوننا او دا هر قسم شریکنا. اللہ جی ها غزات اسرا بی عبدی چی بولی دے بوی تا بندخ پل لرا لیلن دشپی، لیلن پا ٹکل دشپی کی من المسیر الحرامی دا مسیر حرامنا الى المسیر الاقصا اغا مسیر اقصا پوری. اللہ جی اغا مسجد او اغا جماعت بارکنا حولو چی برکات چوری دی منگا چا پیر داغینا لنور یهو من آیاتنا دیر پار چه اوخوی منگا دتا من آیاتنا دلائل دا توحید و دا قدرت دا منگا. انهو هو السمیعو یقینا دا اللہ تلا هر سا اوری البصیر هر سوینی. واقعی دا معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تلا اسمانون تخیجاولیو دا جبریل علیہ السلام پا مرگرتیا کی دو قسم الفاظ قرآن کریم کے بیان شویدی، او یو اسراء بیان شیده او دویم واقعه د معراج. هغه ته معراج ویل کی د مسجد حرام نه تر د مسجد اقصا پورې. دا د شپې بوتللو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې د معجزي سره دته اسراء وای. او بیا اسمانونو ته خیجول، اسمانونو کې ګرځیدل، جنت او جهنم لیدل، دا هم په دغه شپه کې لري. او هغه ته معراج ویل کی محدثینو دا حدیث په کتابونو کې د الفاظ د یو بل لپاره استعمال کړی دي، په یو بل په الفاظ دغه دوان الفاظ د یو بل په معنا باندې هم راځي. د اسراء او د معراج واقعیا د سلور سلویخ صحابه کرام نه نقل په تواتر سره، نو په دلیل قطعی سره دا ثابت ده. د دې وجې نه مفسرین لیکلي دي وایي د ټول امت په دې باندې اجماع ده چې د شپې د واقعیا د معراج د واقعیا د اسراء نه چې څوک انکار کوي نو هغه زندق دی، هغه ملحد دی. ابن کثیر رحمت الله علیه دغه پوره تفصیلات بیان کړی دي. او دا عقیده به ساتو چې نبی صلی الله علیه وسلم د شپې تللی دی، په صحیح سره شپه کې تللی دی، په بدن سره تللی دی، په ویښه باندې تللی دی. دا به زموږ ستاسو عقیده. سبحان الذي پاکی دا اللہ تعالی غزات لرا اسرا بعبده چې بویت لو بند خپل لیلن د پسه حصہ رش پکې من المسجد الحرام د مسجد الحرام نه ال المسجد الاقصى اغه مسجد اقصا ته الذي اغه جماعت بارک نه حولو چې برکات چولې د مونږه چا پیره دغه نه برکات پیدا کړې د مونږه چا پیره دغه نه لنور یهو من آیاتنا دغه فارچ او خو مونږه دغه پیغمبر ته من آیاتنا دلائل توحید او د قدرت خپل انه هو السميع د الله تعالی هر څه اوري البصير لدون ګره الله تعالی هر څه اوري او الله تعالی هر څه ویني واتینا موسی الكتاب وجعلنا هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا دلیل نقلی بیانیگی دا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام او بیا دا تورات خلاصہ بیانیگی پا تورات کی کم مسئلہ وا مسئلہ توحید دا اللہ تعالی و آتینا موسیٰ الکتاب او ورکڑے امنگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب و جعلنا ہوں او گردولے امنگا دا کتاب تورات لرا دلی بنی اسرائیل ہدایتو لپار دا بنی اسرائیلو نو تورات خاص کتاب و صرف دا یہودیانو دپارا اللہ تتخذو من دونی وکیلا پا آغا کتاب کی خلاصه دا خبر آو اللہ تتخذو من دونی چی منی سی سیوا زمان وکیلن کارساز یعنی عقیدر توحید پا غیق بیان شوی ذریت من حملنا معنو انہو کان عبدا شکورا دی آیت کی ترغیب دی منلو دا توحید تا دو طریقو بن یو دا بنی اسرائیل تا اللہ تلا دا ویلو چی تاسو دا اللہ تلا توحید منی زکه تاسو د هغه چا اولاد یې چې د نوح علیه السلام سره تاسو نیکونه الله تعالی بچ کړو په کیشته کې نو تاسو د الله تعالی توحید ونی او دوی مدا چې تاسو پلار نیکه هغه توحید ولو نوح علیه السلام نو ورینه منی ذریه په عبارت کې تقدیر دی یا حرف ندا حذف شوی ده یا ذریه ای اولاد یا ذریه ای اولاد د هغه چا حملنا معنو چې مونږ سوار کړیو د نوح علیه السلام سره تاسو د نوح علیه السلام په اولاد کې او د نوح علیه السلام او د هغه اولاد الله تعالی په کشته کې پورته کړیو. دویم قول مفسرین داري دا ذریه مفعول به ده فعل فاعل دلیل پر حذف دی اصل لسره اشکرو ذریه من حملنا معنو شکر ادا کی اے اولاد دغه چا چې سوار کړی مونږه پکې د نوح علی السلام سره وکشته کې انه کان عبدن شکورا یقینا او دغه نوح علی السلام عبدن شکورا بنده شکر گزارو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوله. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علوا کبیرا مسله توحید د الله تعالی بیان شله په دلایل باندې اوس الله تعالی ذکر کوي حال د بنی اسرائیل چاغی دا اللہ تعالیٰ توحید منلے و کنے و منلے اللہ تعالیٰ وی دیو توحید نو منلے و قضینا الی بنی اسرائیل او پیسلہ او رولی و منگا بنی اسرائیل تا پیسلم او رولی و دوی مانا تفسیر جلالین کری دا قضینا پا مانا دا او حینا سر دی او وحی کری و منگا بنی اسرائیل تا پیل کتابی پا کتاب کی بتاورات کی لطب سیدن پیل ارضی ورانے بکوی تاس فزما کی مرتین دو کرتا ولتعلن علوا کبیرا او لوی بکوی پ لوی ډیر لوی سره ډیر لوی لوی بکوی تاسو تفسیر جلالین لیکلنی ولتعلن علوا کبیرا لتبغون بغیا عظیما تاسو ډیر لوی بغاوت کوی ډیر لوی ظلم زیاته بکوی تدی پسات نو مراد دو کرتا دین سو مراد ده که بیا خو دماغ باندې کیناستلې نو بده اتون باندې بیا پویږي کنو نو بیا پویږي نه الله تعالی وحی کړی و بنی اسرائیل ته قوم د موسی علی السلام ته په کتاب کې تورات کې چې دوه کرته تاسو پر فساد کوي او تاسو بلوی کوي د الله تعالی د دین نه بلوی کوي سره دوه ځله فساد نه مراد اول ځل فساد مخالفت کول د شریعت د موسی علی السلام نه تاسو به د موسی علی السلام د دین او د قانون او د نظام نه مخالفت کوي او دویم کرته بیا چې کله عیسی علیه السلام الله تعالی پیغمبر جوړ کړي نو تاسو بیا د هغه نه خلاف کوي دا دوه کرته فساد شو ولتعلن علوا كبيرا او لوی وکوی لوی ډیر لوی با لوی ډیر لوی نو دا مخ کی نقصان په حقوق الله کی او ودی کی اشاره شوله نقصان ته په حقوق العباد کی تاسو ود الله تعالی په حق کی نه په شریعتونو کی کمی زیاته کوي دا غینه به انکار کوي نو دغه سیر بندگان په حقونو کی به کمی زیاته کوي ظلم به کوي فاذا جاء وعد اولاهما نو کله چراغ لاله نیټه هغه وعده اولاهما اغه نیټه د اول فساد د دغه دوانونه اول فساد سو انکار کول د شریعت د موسی علیه السلام نه کله چې بنی اسرائیل و دا موسیٰ علیہ السلام دا شریعت نخلاف کا باعثنا علیکم عبادا لنا نورا اولی گل منگا مقرر کل منگا مسلط کل منگ پتا سبانی عبادا لنا زمونگا بندگان اولی باس ان شدید ان چاگا سخ جنگ والاو پجاسو خلال دیار نور ورننا و تلفمین دا کورونو کی وکان وعدا مبعولا او ودا وعدا پرکل شوی دینا مراد سلی کلی چی دا اولی وعدین خلاف کا تاست ماویل مراد تین شریعت د موسی علیہ السلام د شریعت نه بنی اسرائیل خلاف وک الله تعالی په دې باندې خپل بندگان مقرر کړل جالوتیان ته مراد دي او سورۃ البقره کې دغه واقعات تفصیلا ته راشوی ده الله تعالی په دې باندې جالوتیان فلسطین والا مقرر کړل د دیو سره جنگ وک د دیو نه چیرې تورات هغه تختې مړې تابوت ته وړې او دغه سي تاسو مویل سلور سوا سلويخ الکانې ته غلامان کړل تدیو کورن اوران کل د زنانو بیزتیان یو کلی جماعتونه ول اوران کل عبادت خانی اوران کلی د اصل اکلا کلا چې د الله تعالی د دین او د شریعت خلاف شي بیا درسی فاذا جاء وعد الله من کل چراغ للا اغه نیټا د اول فساد دغه دو فسادونه چې هغه خلاف او د شریعت د موسی علی السلام نه بعثنا علیکم مسلط کل من کو تاسو باندې عباد لنا اغه بندگان زمونږه اولی باسین شدیدن چې هغه سخت جنگ والو فجاسو خلال دیار نو ورنا او تلغا میند کورن توکان وعده مفعوله او ودغه وعده پرکللې شوی ثم رددنا لكم الكره عليهم او بیا واپس درکل الله تعالی تاسو ته الکره غلبه عليهم په دې باندې الکره تفسیر جلالین لیکل دي الغلبه او دغه سی تفسیر جلالین وی الدوله الله تعالی تاسو ته بیا دولت درکل الله تعالی تاسو ته حکومت درکل غلبه درکل په دې کې اشاره ده هغه واقعتا وقتل داوود جالوت داود علیہ السلام پلاس بانی جالوت قتل شو او نور چیرے پائی گڑیری مرداری ہو شولی او جنگ بنی اسرائیل ہو گاٹا اغیط اب کی شرح و ہم ددناکم او زیادک للی منگتاسو بی اموالین پمالون بانی و بنین او پزامن بانی و جعلناکم اکسن نفیرا او جوڑک للی منگتاسو دیر ڈلو والا دیر ڈلی جب کی اللہ تعالی پیدا کرلی اللہ تعالی زیاد کلی مالون یا دل زیاد کلی کرم چی جہاد ہو کر اللہ تعالی دل زامن اولاد دل اللہ تعالی زیاد کلی ان احسنتم احسنتم لان پوزیکوم ان احسنتم دیدک په عبارت کی تقدیر دے قلنا لهم او ویل مونږه دغه بنی اسرائیل ته ان احسنتم کتاسو ان احسنتم کتاسو خوکل یعنی تابعداری موکړه د الله تعالی مفسرین لیکلی دي تفسیر جلالین وی ان احسنتم بالطاعتی او تفسیر زاد المسیر وی فاعطاتم الله ان احسنتم کچری تاسو ټینګ شئ په توحید د الله تعالی باندې کتا سو کلک شوی پتاوی دارے دا اللہ تعالیٰ بانے احسنتم لیان پوسیکم نو تاسو کلکی گئی پتاوحید بانے چی خکاوی چی پیدا استاسو زانون دا پارا دا و این اساتم او کبادی کوای تاسو بل پساد والمعاسی تفسیر زاد المسیر وی کتا سو بدی کوای تاسو گناہونا کوای فلاها دا لام دا اختصاص دا پارا دے لام نور دے که دستو ولکی گی سا در پیدیر پارای او علا دا ضرر دا پارای خود دیزه کی دا فلاحا کی دا لام دا اختصاص دا پارا دے نو اس معنی بسنگ کوئی مخ کی معنی اکرلا فلیان پوزی کم کی لام دا پیدی را پارا نو دا دغا پا عقیده را توحید بانی جکلک پا دیشه نستاس را پار پیدا دا و این اساتم او کتاسو بدی کوئی اللہ تعالی توحید پریدی نو فلاحا دا دغی نقصان پا تاسو پسی مختص دے فلاحا دا دغی نقصان پا تاسو پسی مختص دے دا لام دا اختصاص دا پارا دے فإذا جاء وعد الآخرة نو کله چراغ لغنیټ رستنې د فساد چاغه مخالفت کولو د شریعت د عیسی علیه السلام نه نو د دې په اړه کې تقدیر دی الله تعالی په دې باندې ظالمان مسلط کله الله تعالی په ظالمان مفسرین لیکلي دي کله چې عیسی علیه السلام الله تعالی راولېګا يهوديانو دا غنه مخالفت وکا نو قسطنطنیه والا بادشاہ په الله تعالی مسلط کا بوختنصر بادشاہ په الله تعالی مسلط کا فإذا جاء وعد الآخرة نو کله چراغ دلا اغه وعده ورستنه د فساد نو مقرر کلمون پدی باندې ظالمان بادشاہان لیسو وجوهکم دیر پارچی وران ویجاړ کی مخون استاسو ولیدخل المسجد او دیر پارچی داخل شغه جماعتونو ته د دین مراد بیت المقدس ته مراد ده بختینه سراغه او بیت المقدس جماعت وران کا لیسو وجوهکم او دی توا برباد کل وجوهکم معنی دا شول چی ظلمونه په وقتل مخونه ولوران کل ایو بل معنی وجوه نو مراد تیرے سرداران و مشران دی و دی یهودیانو کی کم مشران و آغای خوات کول او خی بیزت اکلل او دا غی اکم بادشایی و مشری جو آغای ختم کلل و ایزا جا وعد الاخرت انو کل چراغ لل آغا نیتا و رستانی دی پساد چی آغا مخالفت کولو دی یهودیانو دی شریعت دی عیسی علیہ السلام نا نو پدی بانی اللہ تعالی مسلط کل بختی نصر بادشا قسطنطنیه والا لیسو وجوهکم دیر پاره چې وران ویجاړ کې مخونه ستاسو یا سرداران او مشران ستاسو. تفسیر جلالین لیکلی دی بل قتل وسبی ال دیو اس قتل قلب دیونه جرمانی او ټیکسونه ته واغسل ولیدخل المسجد او دیر او چې داخل شي دغه کافران جماعت ته بیت المقدس ته کما دخلوه اول مره لکه سرنګ چې داخل شوی دی اول دل ولیتبروا ما علو تدبیرا او چې تاسو نس کی هغه چې وسه برشي پاغه باندې تدبیرا په تاسو نس کول سره بس چې بس باندې لاس برشنو دای تاسو نس کل پسونه او دغه سی بادیانی کارخانی هغه چې وغه له هر څه ختم کړ عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا آیات کی چی یو ٹکی دا سوچو کئی بس آیات پانیو پویشی عسى ربكم نزدیر چی رب ستاسو ان يرحمكم رحم کی بتا سبانی دا ټول خطابات دی بنی اسرائیلو تا دا خطابات دی یہودیانو تا ان يرحمكم ببعثة محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد دری نصر اے دا موسیٰ علیہ السلام دا شریعت نم خلاف وکا د عیسی علیہ السلام د شریعت نم خلاف وکا الله تعالی د باندې ظالمان مسلط کله او تباہ و برباد کله نو امید دی چې الله تعالی نزدې دې پتاس باندې بیا مهربانی وکي بل پیغمبر براولیږي هغه اخرې پیغمبر د محمد رسول الله و ان عدتم او کتا سو بیا واپس وګرځیدل پسات دغه خلاف مکعودنا نو مونږ به وګرځي ګو سزا ساسو ته کړه نبی علیہ السلام د شریعت هم خلاف وکا الله تعالی وای مونږ به تاسو سزا ته راوګرځو هم دقه وجه ده. نبی صلی الله علیه وسلم بنی قریظه د مدینې نه وشړل او بنو نذیر یې وشړل او سی اوجل وسوه کسان په یو ورځ باندې هغې قتل کړل. بیا د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د جزیرة العرب نه هغه وشړلی شول او تر د قیامته پورې په یو خلص خو شروع دی پیدایان هم پې کېږي هر څه دا ولې د شریعت نه خلاف کړی دی. عسى ربكم نذير جرب ساس يرحمكم رحم کی وتا سبانی پرالی گرو د اخری پیغمبر بننی و ان عدتم عدنا او کتا سو اوگر زدلی بیا پسات تا غیر شریعت خلاف من قعدنا نمون گو واپس اوگر دوستا سو سزا تا و جعلنا جهنم او مقرکر من جهنم نل کافرن د کافرن د پر حسیر جیل خانه دا جیل خانه دا کافرن په جهنم کرا گیری. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي ترغیب قرآنی کریم ته کدا عذاب نزان بچ کول غواړي د جهنم نزان بچ کول غواړي نو قرآنی کریم ته لاس کړي. ان هذا القران یقینا قرآنی کریم يهدي خودنه کوي للتي اغلارته هي اقوم چغنی غلار دغه سید لار ده. تفسیر زاد المسیر وای د قرآن څه ته هدایت کوي هي توحید الله والایمان به و برسله والعمل بطاعته. قران ته تداوی چې الله او منه د الله تعالی پیغمبر ومنه قران ته تداوی چې د الله او د الله تعالی پیغمبر تابعداري وکړه دغه معنا مراد پرې ده. ان هاذا القران یقینا دا قران کریم يهدي خودنه کوي للتي اغلار ته هي قوم چې غډیر نه غوسیده لار ده و بشر المؤمنين الذين او زیر اور کئی مومنان او کسان ته عملون صالحات چ عملون کئی نیک په طریقه پیغمبر باندې ان لهم اجر کبیر چ یقینا دغه لپاره ثواب لوی دی. قران کریم کې داسې خلکو ته بشارت دی وان الذين ذیک الله تعالی تخویف ذکر کئ او هغه کسان لای منون بالاخره جګ ایمان نروړي په اخرت باندې اعتدنا لهم عذابا لیما تیار کړل موږ دغه لپاره عذاب درناک دغه لپاره درناک عذاب دی.